أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Altından parçalar, yani altın parçası. Kıymetli sözler diye toplanmış oranın bir ayet toplamış. Bunun ilk söz olarak da şunu yazmış. İsra'ül ahibbe fihi lezzetun kebire yüzriküha küllü men raca ila hissihi ve zevki. Bu çok değerli bir söz. Her dostun dostuna kavuştuğu sırada, dostun dostuna kavuştuğu sırada, her dostlarımızdır. Bu kavuşmadan bir lezzet alır. Böyle bir lezzettir ki, bu lezzet çok büyük olmakla beraber ancak hislere ve zevklere hitap ederekten bu his ve zevklere dönen insanlar bunu idrak ederler. Bu dostuna kavuştuğu vakitte aldığı lezzeti, yani baklava yediği vakitte bir lezzet alıyor ya insan, ağzı tadı yerinde, sıhhati yerinde. Sıhhati yerinde olunca etin, baklavanın, her çeşit yemeğin lezzetini alabiliyor. Yani hissine de sahip bir insan, kardeşi olan dost, bir kardeşle karşılaştı mı yakından uzaktan. Ondan bir lezzet duyar ki o lezzeti tarife dil kâfi gelmez. Şimdi bunu şöyle bir hikayeyle bize izah ediyor bu kitabın sahibi. Diyor ki, bir adamın devesi varmış. Güzel bir deve. Devede çok hisler vardır. Alınacak ibretler vardır. Hılkat her mahlukta çeşit. Atın başka, merkebin başka, aslanın başka, kaplanın başka, filin başka, devenin de başka. Hepsi bir hizmete yarar. Ama devenin hizmeti çoktur. Devede bir kere bir güzellik vardır. Bunun gözlerine bir baksanız hayran olursunuz. Gözleri çok güzeldir devenin. Ayaklarının altı da pamuk gibidir. Bastığı vakitte hiç incinmez. Lastiklidir. Azıcık gıda ile çok dolu gider. Susuzluğa tahammülü çok. Yolu sahibinden daha iyi bilir. Bir kere bir yolu gitti miydi, bu yolu bir daha şaşırmaz. Onun hendesesi çok kuvvetli. Sahibi şaşırır. Mesela yıldız olmasa, hava alakası olsa, karanlık olsa, deveyi bırak kendi haline, o seni götürür yerine. Bu kadar idraki de yerindedir devenin. Sütünden istifade olur, tüyünden istifade olur, etinden de istifade olur. Sonra insanların gidemeyeceği yerlere insanları eski zamanlarda mesela, vasıtalarla, güzellikle hem eşyasını götürür, hem kendisini götürürdü. Bu kadar böyle favaide olan bir mahluk. Devesini, bu güzel devesini kaybetmiş adam da. Kaybetmiş de, şimdi ilan yapıyor. Tellalla bağırıyor, diyor ki, devem kayboldu. Kim bulursa onun olsun. Ama ben bileyim ki devem kimdedir. Maksadım, devemin kimde olduğunu bileyim. Kim bulduysa onun olsun. Diyorlar ki, madem devem kayboldu, bulanan olacak. Nedir derdin? Diyor ki, devemi görmek isterim. Deveme aşıkım. Bu aşkımdan dolayı devem kimde olursa olsun, hiç olmazsa o gelir bazen geçerken görürüm, ben gider görürüm. O aşkımı mümkün mertesine teskin eder. Bu aşk meselesi uzun bir dert. Cenab-ı Hak bunu insana vermiş. Erkek, kadın, büyük, küçük, herkesin bir şeyden zevki var. Kimisi müzikadan çok lezzet alır. Bekler ki acaba filan nerede bir mızıkalı bir yer var. Sesli bir yer var. Kimisi sesten çok lezzet alır. Güzel seslileri arar durur. Onlar arasında, onların seslerinden zevk almaya çalışır. Kimisi kuşlardan lezzet alır. Kimisi manzaralardan lezzet alır. Kimisi de böyle güzelleri görmeye hayrandır. Şimdi insanda şu yerin göğün bütün hulası insanda toplanmış. İnsan yerin ve göğün hulasası, hatta dünya ahiretin de hulasasıdır. İnsan bu kadar mükemmel var. Ekrem nadir. Bu kadar güzel mahlukun insan görür de ona bir devedeki zevk kadar zevk alamıyorsa o adam, insan kardeşini görüyor da bundan deveden alınan zevk alamıyorsa bundaki demek hisler sönmüş. Mesela ihtiyar bir adamın zevki tabiileri söner. Neden? Artık tabii hükmü geçmiş, zikrinin dokusunu bulmuş. Onda zevki hisler sönmüştür. O kadın yerine, ondan kadının kaçması bile şeydir yani. Genç erkekten kaçma gibi değildir. Çünkü kadın mesabesindedir artık kendisi. Kudreti kalmamıştır. Onun için onun zevki tabiisi söndüğünde ondan kaçma hususu da bile müdahale gösterilir. Ama genç böyle değil. Gencin zevki tabiisi olmakla beraber Cenab-ı Hakk'ın verdiği çeşitli şeyler de var. Zevkler de var. Bunlardan istifade için her fırsattan çeşitinden istifade eder de. Öteki istifadeler insanın yüzüne bakıldığı vakitte alınan istifadelerin milyonda biri değil. Çünkü insanda kemalat toplanmış. Kim olursa olsun. Yaradan Allah, mahluk Allah'ın mahluku. İster Müslüman ister gavur. Mahluk Allah'ın mahlukudur. Her mahlukta Allah Teala'nın bir tecellisi vardır. Bu tecellisini sen unutma onun. O mülkü onun. Kimisini gavur yaratmış, kimisini Müslüman yaratmış. Yaradırsa yaratsın ama yaradan o. Yaradan o olduğu için o Allah Teala'nın onun da bir tecellisi var kulunda. Kimisini mudurla tecelli etmiş, kimisine de hidayete tecelli etmiş. Hidayete tecelli edenler şükrederler. Ah elhamdülillah ne güzel. Mudurlu olanları da görünce ya Rabbi benim mudur yakmadın diyerekten ona da şükreder. Binaenaleyh. Şimdi dostu görünce dikkat edin. La tü'minûne hatta tehabbu. Siz birbirinizi sevmedikçe iman sahibi olamazsınız. Siz birbirinizi sevmedikçe iman sahibi olamazsınız diyen iki cihan serveri Fahri Kainat. Şimdi bugün biz Müslümanlar arasında birbirimizi gördüğümüz vakitte içimizden zevk-ı tabii olarak ne kadar bir zevk geliyor. Oh şu kardeşimle karşılaştım. Kucak kucağa, dudak dudağa, bir sevişme, bir sarılışma, sıkma, içine koyacağı geliyor insanın. Gelir, gelirse. Ne mutlu bana bu kardeşimle beni Allah görüştürdü. Ondan bir zevk olur, bir daha görüştürsün Allah. Bizi birbirimize kavuştursun diyerekten dualar eder. Bu var mıdır, yok mudur bizde? Kardeşimizi gördüğümüz vakitte kim olursa olsun, hep kardeşimiz bile. İman sahipleri, el müminun, ihva. Bütün müminler kardeş olduğuna göre. Kabahatli de var, kabahatsiz de var. Kabahatlileri ayıracaklar. Kabahatsizleri koyacak olursa cennete kimse girmez. Ancak peygamberlerin nasip olur cennet. Evliyalarla. Bizim hepimiz içeride kalırız. Cennet senin de değil, benim de. Allah'ın mülkü o. İstediğini koyacak oraya. Amelimiz sokmayacak oraya bize. Bizi amelimiz cennete koymaz. Cennete koyacak Allah'ın lütfudur. Binaenaleyh Allah'ın lütfuna kimsenin aklı ermez. Onun için kardeşini sev. Kardeşine bağlan. Kardeşini himaye et, kardeşini muhafaza et, kardeşini canın gibi bil. Seninle kardeşin arasında bir fark var. Onun için bir büyük öyle demiş. Sen ve siz. Ben. Ben, siz. Kimlerse. Hep benim. Ben. Ben de sizim. Ben, siz, siz, ben. Hep bir. Bir kardeş. Şimdi bu kardeşlik bize neden öldü? Biz birbirimizi neden sevemiyoruz? Neden efendim birbirimizle kaynaşamıyoruz? Neden birbirimize sarılamıyoruz? Neden birbirimizin elinden tutup el birliği yapamıyoruz? Ne kadar acı bir şey. Bak bu acılığın devletinden o adamın bize verdiği kitap bu bizim kitaplarımızda da var. Bizim kitaplarımızda yok değil ama onun kitabından bize nakil, bu haç mevsiminde de nakil çok büyük intibahlar uyandırıyor bizde. Biz ne kadar bir memleketin içindeyiz. Bir memlekette doğmuşuz. Hep la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deriz de. Deriz de. Bu adam mı be? Ya biraz ilmimiz vardır. Ya biraz paramız vardır. Ya biraz mevkiimiz vardır. Paramızın, ilmimizin, mevkiimizin verdiği kuvvetle başkalarını tanıyoruz. Sevemiyoruz. Yüzlerine bakmak da istemiyoruz. Baksak da kerhen bakıyoruz. Bunun Müslümanlıkta ne kadar yeri olabilir? Bir de Müslümanlığı kimseye vermiyoruz. Halbuki şimdi bu şu kaideye bakınca biz Müslümanlıkta ne kadar geri ve ne kadar da gevşekmişiz. E bunu nasıl ıslah ederiz? Bunun ıslahı Allah. Allah müstesna. Yalvaracağız Allah. Ne bizim elimizden gelir? Çünkü hastalık içeriye girdikten sonra o hastalığın tedavisi Allah tedavisi. Bak şimdi bizi Grantene'ye soktular. Neden soktular? Ah belki kolera mikrobunu getirdiyseniz memleketimize de bulaşmasın deyince. Halbuki bize öyle bir kolera bulaşmış ki işte bu bir koleranın aynıdır. Kolera ne yapar? İnsanı cennete götürür. Koleradan ölürsen cennete gidersin. Şehittir koleradan ölen. Koleradan ölen şehit olur. İmanı olduğu takdirde. Fakat bugün bu ahlaksızlık koleradan daha çok beterdir ki bizi birbirimizden ayırıyor. Bizi Allah'tan ayırıyor, bizi peygamberden ayırıyor, bizi kitabımızdan ayırıyor, bizi memleketimizden ayırıyor, birbirimizden ayırıyor. Bu ne kadar büyük kolera? Asıl karantinayı burada yapmak lazım ki bu dertlerden bizi kurtulalım. Şimdi bir deveye bakışta deve sahibi sevdiği devesinden aldığı lezzeti bir Müslüman kardeşine baktığı vakitte alamaması büyük bir gaflet eseri. Büyük bir gafletin eseri. Hem de affolunmayacak bir gaflet. Çünkü insan mir'at-ı ilahi, Allah'ın aynasıdır insan. Çünkü aynası Allah'ın aynası. Fakat insan hakikaten Allah'ın aynası. Niçin? Allah cennet ve ala insandan görünür. Nasıl ki mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür. Mir'at-ı Muhammed'den göründüğü gibi biz de Allah'ın bir mir'atı oluruz. El mümini mir'at-ı mümindir. Mümin müminin aynası olunca o aynadan murat Allah'ı görmek. Şu kaşa göze bak. Şu idrake bak. Bugün yere sığmıyordu. Gökte de gidiyor bu insan. 3 saatte bugün Kabe'ye gitmek ne demek acaba? Bugün Kabe'de hiçe kaldı. Adam aya gidiyor. Dünyamızın dışındaki bir aleme gidiyor. Yarın bahçesinde kim bilir nerelere gidecek. Bu Allah'ın insanda olan tecellisinin bir semeresidir. Ne gavrun harcı ne bir şey. Allah Teala'nın tecellisini o adamın elinden zuhur ediyor işte bu. Allah'ın tecellisidir. Bu insan elinden çıkıyor işte bu. Ama mümin ama gavur. Bazen müminden çıkar, bazen de gavurdan çıkar. Vaktiyle bizden çıkmış. Sonra biz kaybetmişiz. Şimdi de gavurların elinden çıkıyor bu hünerler. Ama hepsi Allah Teala'nın kuluna olan tecellisidir. İşte kuluna olan tecellisi olan bu insan bak da onun boyunu postunu görme. Göz boyunu postunu görür. Basirat da onun içerisindeki canı görür. Asıl iş onun canında, ruhundadır. İş onun canında ve ruhundadır. Şimdi biraz evvel bir kardeş geldi. Kendisi Rizeli. Dedi ki, Hoca Efendi, ben Rize'de bir Şeyh Efendi'ye intisap ettim. E pekala, Allah mübarek. Ama Şeyh'im dedi, okumak yazmak bilmez dedi. E pekala, olur. Ama çok büyük şeysi var dedi, tasarrufu var. Pek tecrübe bizzattır dedi. Üstünde başında hiç kimse bir şey ummaz yani. Fakat kendisi hacılar Arafat'a gittiği vakitte hacısını buluyor orada nasılsın hacın diyor. Bu şey efendi Arafat'ta hacısını alayıp buluyor diyor çok zor buldum kalabalık insanların arasında diyor sordum halin nasıl var mı bir sıkıntın filan. Birisini de Şam'da yakalamış dervişini burada onun halini sormuş burada onlara naklediyor. Bu Allah Teala'nın insana verdiği bir tecellinin neticesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramdan, bütün evliyalardan, çeşitli mucizelerin, kerametlerin sadır oluşu nedir? Bunların içerisindeki manevi kutsi olan şeyin canlanması değil mi? Bu işte senin basarın onun cismini görürken basiretin de onun içindeki ruhu görecek. Çünkü insan 4 şeyden mamur değil mi? Birisi maddi kısmı. Toprak, su, hava, ateş. Birisi de manevi olan ruh. O alem-i ulvi'den. Bu alem-i ulvi ile alem-i süfri Cenab-ı Hak insanda mezgetmiş. İnsan olarak meydana gelmiş. Hem göğün aleminden haberdar hem yerin aleminden haberdar. Şimdi böyle bir mükemmel bir insanı sen görür de onun yalnız boyuna postuna bakar da onun günahlarıyla meşgul olarak da onu hiçe sayarsan vah senin haline. Sen ondaki Allah'ın tecellisini gör de Allah sana da Allah'a tecelli veren tecellilere bak. Bunun için hamd et, şükret haline. Bundan dolayı Cihan Serbi ne dedi? Mümin olamazsınız, birbirinizi sevmedik. Demek ki başta birbirimizi sevmek lazım. Hazreti Allah'ın da size siz hep kardeşsiniz deyişi bundan ileri gelmiyor mu? E kardeş kardeşi ne yapar? Sever. E sevmiyorsa kardeş değildir demek. E Allah yalan mı söyledi? Haşa. O kabahat bizim. Niçin? Hep kusurları bizim hiç kusurumuz yok. Melek gibiyiz. Ben meleğim. Hiç kusurum yok. Bütün kusur hep sizde. Olur mu böyle şey? Olur mu böyle şey? Evvela sen kendindeki kusurları gör. Ha kendi kusurun ne kadar çoksa. Kardeşim de bu kusurlar var. Allah onu da affetsin. Beni de affetsin. Bugün günahkarsak bakarsın yarın bir tövbe ederiz. Değil mi? Tövbe kapısı son nefese kadar açık. Bugün bir gün tövbe ederiz. Aman yarabbim deriz. Allah da gaffar deme. Settar deme. Affeder. E sen kendini beğenirken gidersin cehenneme. Bu kendinin kusurlu kusuruyla bakar. Gider cennete. Akıl emez mi? Onun için kardeşine kardeşini muakaze etme. Kardeşini Allah için biz bir milletiz. Bir peygamberin ümmetiyiz. Bir Allah'ın kuluyuz. Bir kitabımız var. Bir mescidimiz var. Bir memleketimiz var. Hep bir. Şu vücudumuz işte. Kimisi kemik, kimisi et, kimisi deri, kimisi ilik, kimisi kan, kimisi çeşit çeşit. Herkesin vazifesi ayrı. İçeride pislik tabakası da var. Pislik tabakası var ama lazım bu vücuda işte. O pislik tabakası olmadan bu vücut yaşamaz. Bu vücudun yaşaması için o pislik tabakası bu vücutta lazım. Aziz kardeş. Onu kaldırır atarsak dışarıya. Biz de gideriz mezarlığa. Onun için sen vücudun şekline bakma da bu pisliklerle beraber böyle meydana gelen o vücuttaki kemale bak. Bu kemalin sahibi Allah-u Teala hepimizi yarattı. Zaten dış kısmı yani bize içini karıştırma. Dış kısmına bak. وَالَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفِ يَشَى bak ne güzel yaratmış bizi. Bu göz, bu kulak, bu kaş, bu yüzdeki güzellik, saç, sakal bunları kim yapabilir arkadaş? Bunları yapan Allah Celle ve Ala. Sen onun kudretini nasıl ölçebileceksin şimdi? Sen buradan Allah'a intikal edeceksin o kardeşini gördüğün vakitte. Şu Allah ne büyük Allah Celle ve Ala ki bak nasıl yaratıyor insanı. Bu topraktan yarattı hem de. Bu topraktan şu insanı bugün Adem Aleyhisselam'ı yarattığı gibi bugün bizi de yaratıyor işte. Nasıl görmezsin bunu? Bugün biz topraktan yaratılmış değil miyiz? Yediğimiz içtiğimiz toprağın mahsulleri değil midir? Bu toprağın mahsullerini nasıl Allah Teala süzerekten insan şeysi tohumlarını meydana getirip de anamızın rahmında şu sıfatları bize veriyor. Bunun için bir de ayrıca bir ruh olaraktan alim ervahın kemalatını da işimize koyuyor. Bundan beraber durmaz bir mahluk oluyoruz. Ne meleğe benzeriz. Melekler şaşar bizim halimize. Meleklerden insan elbette üstün. Niçin? Melekte şehvet yok. Melekte şeytan yok. Melekte ifadında bir şey yok. İnsanın şehveti bir tarafta, şeytanı bir tarafta, nefsi bir tarafta, etrafındaki münafıklar bir tarafta, küffar da bir tarafta. Bunlar arası zavallı mümin kısılmış, kıvrılmış bir haldedir. O haldeyken yine Allah'a sarılmıştır. Bu Müslümandan daha iyi insanı nerede bulacaksın sen? Onun için Müslüman kardeşin ne kadar kabahatli olsa buna sarıl, buna yapış, onu yanlış yolda görüyorsan Allah'a yalvar. De ki sen benim Allah'ımsın. Şu kardeşimi affet de onu da doğru yola sevk eyle ya Rabbi diyerekten içten gelen bir iltica ile yalvar. Bu yalvarmaların en güzel yeri de Mekke-i Mükerreme. Bu sözünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüyle tehdit ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ola ki نظر الرجل لأخيه على شوك خير من اعتكاف سنة في مسجد هذا. Bir müminin, bir kişinin kardeşine şevk, zevk ile bakışı. Zevk ile, şevk ile kardeşine bir bakışı. Bir bakışı benim mescidimde bir sene bir sene itikaftan hayırlıdır demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Güne bak. Diyor ki şarihi, sözü sen kolay zannetme. Mescid-i Resulullah'ta bir ibadet bine bedel. Yani bin senelik ibadet sevabı var diyor. Müslüman kardeşinin yüzüne şevk ile, zevk ile bakmakta. Biz ise Müslüman kardeşimizi böyle bir suratla bakarız ki adam yer yarılsa yerin altına girecek. Niçin? Gururumuzdan, kibirimizden, varlığımızdan, benliğimizden kimseyi sevdiğimiz yok. Varsa varsa ben. Başkası yok. Sana elini öper, ayağını öper, paşam dersem hadi iltifat yaparsın. Diyemezsem hiç nazarında kıymeti yok. Onun için aziz kardeş. Bu sözler çok canlı sözler. Çok canlı. İnsan, dünya hepsinde fani. Kim kalıyor burada? Bu kadar ne peygamberlere kalmış, ne firavunlara kalmış. Kimseye kalmıyor. Herkes boğuşur boğuşur. En nihayet buradan toprakları gömülür gider. Gideceği yer Allah'adır insan. Binaenaleyh Allah'a Allah'ın razı olacağı bir amelle gitmek. İnsanın. Onun için bu bir sene itikaftan hayırlı olan, bin sene itikaftan hayırlı olan bir bakışın bana lan kardeşine karşı bakışı nasıl yapabilir, lazım olduğunu size bırakın. Müslümanlara nasıl sarılmak, nasıl sevmek lazım geliyorsa öyle sarılır, öyle seversin. Ve bu Müslümanların içerisinde, Müslümanlar da tabii tabaka tabakadır. En kıymetlisi ilim sahipleridir. İlim sahiplerinin kıymetiyle diğer kimselerin kıymeti bir olmaz. Binaenaleyh ilim sahibine olan saygın, sevgin diğerlerine nispetle daha fazla olması lazım gelir. Öyle olduğu takdirde derecen de o nispetle yüksek olur. Bundan dolayı Allah-u Teala bin senelik ibadet sevabı veriyor. Ne demek yani bu? İnsan ne kadar tefeyyüz ediyor. Ne kadar efendim kemali doğru gidiyor demek. Allah hepimizi affetsin de bu kardeşlerin birbirine böyle şevk ile, neşe ile bakabilmeleri lezzetini ihsan buyursun. İnsanlarla mülakatta hiç fayda yok. Yalnız insanlarla mülakatta iki şey aranır. Birisi alacak bir ilimdir yahut ıslahı haline sebep olacak bir şey. Bir ıslahı haline sebep olmak için birisinden böyle bulacak yahut ilmen kendisinden istifade edeceği bir adam. Bundan gayrı olan mülakatlar boştur, faydasız, kıyılıp kalden ibaret. Onun için şimdi dersimiz bugün. El bereketü fi ekabirina. El bereketü, bereket dediğimiz şey var ya, kendisini bile duyuyoruz ama içini bilmediğimiz bereket. Bu bereket fi ekabirina bizim büyüklerimizle bir. Büyüklerimizin yanındadır yani. Büyükler vasıtasıyla o bereket bize gelir. Bereket büyüklerin vasıtasıyla bize gelir. Büyüklerinizi ihmal etmeyiniz demek. Büyüklerinizden ayrılmayınız demektir. Büyüklerinize sıkı sarılınız demek. Büyük nasıl olur? Yaşça büyük olur. Bilimce büyük olur. Ahlakça büyük olur. Mevkice büyük olur. Mevkice büyük olanın dünyaya aittir. Fakat bilimce etinden, ahlakça etinden büyük olanların hem dünyaya da şeyleri vardır hem ahirete de şeyleri vardır. Bunu da şöyle Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken misvak kullanmışlar. Kullandıkları misvakı misvak bittikten sonra yanında olan bir gence vermek isterlerken Cebrail aleyhisselam gelmiş, hayır demiş büyüğe verecek. Cenab-ı Peygamber de burada hangi büyük varsa ona vermiş misvak. Bir misvaki kullandıktan sonra verirken bile bir büyük zatı arıyor. Aranmasının lazım olduğunu Cebrail aleyhisselam peygamberimize ihtar ediyor. Bize ihtar tabiatıyla. Yani büyüklerinize saygı yapınız. Büyüklerinize hürmet ediniz. Büyüklerinizin kadri kıymetini biliniz. Çünkü büyüklerinizle berekete erişeceksiniz. Şu berekete dair bir hakkı hatırımda bunu anlatıvereyim. Bu Tebük denilen bir muharebe oldu. Buraya çok zor bir muharebe. Yaz günü. Erzak bitti. Erzak bitti aslında. Bitince Resul-i Ekrem dedi ki kimin yanında nesi varsa getirsin bir şey yaydılar ortaya yaydı. Herkes getirsin şuraya döksün. Dışında bunda kalan 3-5 hurma ya hurmaya benzer neler varsa getirdiler döktüler bir yığın oldu tabii. Efendimiz bu yığını müsaviyen herkese askerlere taksın. Ebu Hüreyre'den olan rivayette Ebu Hüreyre diyor ki bana da isabet etmişti işte ne kadar bir şey isabet etmişti. Bu ben ölünceye kadar bitmedi diyor. Ben ölünceye kadar bitmedi. Bir avuç şeydi ne olacak? Bir avuç, iki avuç şey. Bitmedi ama bu bereket Allah'ın verdiği. Büyüklerimizde de çok defa sabit. Bunların şeylerinden para eksilmez. Ambarlarından buğday değil. Verirler, yedirirler, bitirirler eksilmez ama. Şimdi Allah'ın bereketini alın. İşte bu bereketin nüzulünü istiyorsanız büyüklerinize sıkı yapışın. Bizim de ilk acımızdan birisi büyüklerimizi tepeledik. Büyük diye ne hacı tanıdık ne de hoca tanıdık. Adeta onlara düşman kesilir gibi de olduk. Yapılan yanlış telkinlerin kurbanı olarak da. Halbuki hepimizin Müslüman olmamız dolayısıyla bunu da biraz bilmemiz lazımdı ki bize dünyayı da ahireti de öğreten adam bunlardır. Bunların peşini bırakmamak lazım ve bunlara saygı göstermek lazım gelirken bunları bugünkü duruma soktuk. Binaenaleyh şimdi bereketi istiyorsanız dönün eski halinize. Dönün eski halinize eski insanlar bakın ben daha 60 sene evvelki hadis çocukluk hadis. Hoca efendiler bir yerde otururlar. Zamanın geçmişinin düğünleri olur, işler olur, çalgıları olur. Hoca efendiler var diyerekten oraya geldiğimiz davullar durur, zurnalar durur, uçaraklar susar, bakarsınız susur gibi uzan bir geçişleri vardır. Saygıları var her zaman. Niçin? Hoca efendiler görmesinler bizi diyerek. Buna madem çok hadis. Ve bugün bunların hiçbirisi kabahatle bizim ki Allah bu sıfatı da bizden aldı. Bugün yine orada Medine-i Münevvere'de bir kitap okuyordum. Şey kitabı. Vahabilerin kitaplarından bir kitap okuyorum. Bu kitap bid'at bahsine gelmiş. Bid'at bahsini incelerken ve kendilerine göre şunlar bid'attır demiş. Şunlar da değildir demiş. Bu bid'attır değildir dediği şeyler içerisinde ulemanın kisvesini koymuş. Ulemanın kisve giymesi, kisvesinin labis olması, sarı, cübbesi, işte ulemaya mahsus vasıfların olması bid'at değildir demiş. Ve evet peygamberin zamanında böyle yoktu ama ulemayı herkes bilsin diyerekten bu sıfatı sakınmaları sünnettir demiş. Vehhabi bile bunu böyle demiş. Onlar bunlara çok muhalif oldukları halde burada bunu sünnet olarak kabul ediyor ve bu ulemanın kisvesini labis olarak gezmelerine müsaade ediyor. Halbuki peygamber zamanında böyle bir sıfat yok. Yani bugün Allah bu libası da bizden aldı. Çünkü biz de ona demek layık da değilmiş. Ki onu da bizden aldı. Allah affetsinde taksiratımızı yine ikimizden de almasın. İkimiz başka, ikimiz başka. Bizden alamaz ama ikimizden onu almıştır. İnşallah bizden almaz. Yani el bereketü fi ekabirina. Bereket bizim büyüklerimizle birliktedir. Bunun için demiş kat yekûnü fi zilmi ve dini. Onun için dinde ve bilimde, yaşta büyük olanlar her ne surette olurlarsa olsunlar, onlara hürmet ve saygı lazım. Şimdi bakın altına. Hemen lem yerham sığıra. Her kim ki küçüğüne acımıyor. Küçük. Acımıyor. Ve lem yüvetsizmi. Ve yücilli kebira. Ve lem yücilli kebira demek. Büyüklerine de saygı göstermiyor. Küçüğüne acımayan. Büyüğüne lazım olan saygıyı göstermeyen feleyse minna. Bak şimdi. Kardeş için değiliz. Çünkü peygamberin yolunda değiliz. Peygamberin yolunda olsak birbirimizi gördüğümüz vakitte ağlarız. Aziz kardeş affet beni ama ben bir sene yine Arafat dönüşü bir kardeşimiz var. Adı Hikmet. Şimdi Şile tarafında bir köydedir kendisi. Burada kız kardeşimle eniştem de o evde. Onları göreyim diye evlerine gittim. Baktım evde kimse yok. Kapının önünde bir sedir var. O sedirde uyuyakalmış. Bu kardeş gelmiş. Tanımış beni. Ha, tutmuş. Benim yanıma buzlu su getirmiş. Başımı buzlamış. Filan etmiş. Beni aldı yukarıda odasına götürdü. O akşam orada misafir kaldık. Onda yattım kaldım. Yedik içtik tabii. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir gün baktım Şedirvan'da abdest alıyorum kardeş gelmiş buraya. Şedirvan'da abdest alıyorum. Benim burnum öyle sızladı ki yani burnum yerinden kopacak. Onu görür görmez. Onun bana bir günlük yaptığı ikramın mukabilinde böyle sızladım titredim. Bu şey değil. Ne yalan ne bir riyakarlık. Bu olan bir hadiseyi demek istiyorum. Niçin? O kardeşle demek aramızdaki samimiyetin neticesinde Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir an tecellisi. Binaenle bu herkes için her zaman olması lazım gelen bir şeyken bugün maalesef herkes parasına bağlanmış, dünyasına bağlanmış, şehvetine bağlanmış, şöhretine bağlanmış, kardeş mefhumiyeti ortadan kalkmış. kardeş mefhumuydu. Evindeki kardeşden daha âlâ bir üstün olmalıdır Müslüman kardeşler. Çünkü evindeki kardeş ölümle seni ayıracak. Ölümle seni ayıracak. Ama dinen olan kardeşlik ne ölümle ayrılır ne bir şeyle ayrılır. Ahirette de beraberlik, dünyada da beraberlik. Bunun için kim ki büyüğüne saygı göstermiyor, küçüğüne de acımak yapmıyorsa o bizden değil. Şurada demiş ki لِاَنَّ الْاِلْمَ سَبَبٌ لِشَرَافِتْ لِشَرَفِتْ لَعْرَيْنِ. Çünkü ilim dünya ve ahiretin şereflerine sebeptir. Ve bihis saadetü vel izzü. Ve o ilimle saadet ve izzet hasıl olur. Ve derecat, dereceler de o ilim sahibi sebebiyle hasıl olur. فَيَكُنُ صَاحِبُهُ مُتَوَرِّكًا. Onun için sahibi tevarrık olunur, kendisine hürmet edilir ve saygı gösterir. Bugün bu kadar yetin. Bu hadisler 3-4 tane daha. El-bereketü ma'a kâbirüküm, el-bereketü ma'a kâbirüküm, ehlül ilmi, ravileri ayrı ayrı tabi. Gerisinde inşallah gelecek derslerimizde söylemeye çalışırız. Ha, şunu da söyleyeyim. Şurada diyor ki yine o kitabın, Haç'taki kitabın 18. sözü, 18. sözü. Men şeb'a minel halal kasa kalbuhu. Men şeb'a minel halal kasa kalbuhu. Halal olan ekmekten, yemekten bile karnını doyuran adamın kalbi katı olur diyor. Bu birbirimizi sevmemenin sebebi, birbirimize kaynaşmamanın sebebi kalp katılığından ileri geliyor. Kalpler yumuşak olsa, o ruhaniyetimiz meydanda olsa birbirimizi bağrımıza basar şüphesiz. Sebebi kalp katı. Kalp katılığının sebebinin birisi de, çok sebepler var, birisi de halal lokmadan bile. Şimdi halal diyor. Haramdan olursa sen keşfet işi artık. Lokma halaldan olur da halal lokma ile karnını doyurursa, çünkü Müslüman karnını tam manası doyurmayacak. Aşı da hatırlayacak. İbadet edecek kadar bir kuvvet hasıl oldu Müslüman'da yeter ona. Onun için bizim tutacak yerimiz yok. Onun için 4 şey şakavettendir demiş. 4 şey. Birisi gözlerin ağlayamaması. Cumudül ayn. İkincisi kasvetül kalp. Üçüncüsü tuğlu emel. Dördüncüsü dünyayı haris ol. Allah onu diyor, ibadeti onu diyor, bütün işini dünyaya bağlamış. Onun için Allah hepimizi affetti de, onun için bir büyük de 14. sözünde böyle demiş. La tezunnul mevte mevta. Ölümü ölüm zannetmeyin. Ölümü ölüm zannetmeyin. İnnehu lehayatun ve huve gayetuna. Asıl hayat ölümdedir, en nihayet gaye odur diyor. İnsan o ahiret gayesine ulaşmak için ölüm vasıtıdır. Ölüm olmasa o ahirette gayeye ulaşılamayacak. Burada rızaullah, cennet hep orada. Binaenaleyh seni oraya götüren asıl ölüm, temenni olunan bir ölümdür. Halbuki biz ondan kaçıyoruz çünkü oradan haberimiz yok. Burası civcinin kabuğunun içerisi gibi daracık bir yer. Burada gafletle ömrümüz geçiyor. Asıl yer ahiret yeridir. Allah hepimizi uyandırsın da güzel güzel amal-i salihalar işleyerek ve birbirimizi candan severekten, büyüklerimize hürmet, küçüklerimize de saygı göstererekten, dinimizin de icablarına elden geldiği kadar paya kıymet vererekten, yapmak şerefine, devlete, Cenab-ı Hak sizi de, bizi de ulaştırsın, cümlemize sıhhat, afiyetler vererekten, rızasını muvaffak ameller de nasip etsin. Bunu da yalnız sizden bir rica edeceğim yine, bu hac şeysidir. Allah çok hacılıklardır, hepinize, bize de nasip etsin. Hacı olmak çok kolay. İşte bugün 3,5 saate götürüveriyor oraya. Oradaki merasimde güne kolaydır. Zor bir şey yok. Ama adam olmak kadar zor bir şey yok. Şimdi bu 10 defa hacca git, 100 defa hacca git, develer de gidiyor demiş hacca. Arafat'a onlar da çıkıyormuş vaktiyle. Maksat o değil. İnsan olabilmek için gayedir. Orada görürsün, gözün açılır, gönlün açılır. İnsanlığa daha yaklaşırsın. İnsanlığa daha yaklaşırsın. İnsanlığı benimsersin, insan olmaya çalışırsın. Binaenaleyh asıl gaye Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak. Hacı olur gelir de burada enva çeşit günahları işledikten sonra nerede kaldı o rıza Allah? Maksat Allah-u Teala'nın rızasını kazanacak istikameti ele geçirmektir. Bu da istikamet olur. Allah-u Teala'nın rızası istikametin içindedir. İstikametten ayrıldığı vakitte ne rıza Allah vardır ne bir şey vardır. Allah cümlemizi gafletten uyandırdı. Bu istikameti cümlemize nasip bir meselesi. Kardeşimiz sakal bıraktı. Allah sakalını mübarek eylesin. Dünyasını, ahiretini mamur eylesin. Peygamber ahir zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin de şefaatine nail eylesin. Dünyasını, ahiretini mamur eylesin. Diğer kardeşlerimize de bu devleti ihsan buyursun. Nasip etsin ellerine. Üzüldüğümüz bir nokta. Birçok esnaf, işçi, memur, neyse amele. Sakal salmak şerefini kazanmaya çalışıyorlar da insana çok acı gelen bir tarafı bu. Din adamıdır, imamdır, vaizdir, hatiptir, hocadır. Yaşı da kemale gelmiştir de hala bu sünnet-i seniyyeye bir türlü yanaşmasını beceremiyor mu diyelim. Nasibim yok. Buna insan çok acınıyor. Ben bir gün bizi adaya götürdüler de kaç defa söylemişimdir ya. Orada kilise vaktiymiş. Koca papaz geldi arabasında göbeğine kadar sakalı. Arkasından da yavruları bir sürü. Hepsi sakallı. Onlar gavurlukta mecburiyetleri var sakallarını salmaya. Mecburiyet. Bizde de demokrat var. İstersek sallarız, istersek. İster hacı olalım, ister hacı olalım. Ama bunun sevabına biz herkesten daha ziyade riayet etmemiz lazım giderken maalesef sakalsız hoca olmaz mı canım? Olur pekala. Cevazı var mı? Varmış canım. Sakalsız ama o sakalsız Cava taraflarında sakalları zaten bitmiyor. Onlar arkasında namaz caizdir demişler de. Bunu bize de kendimize de uydurmuşuz. Sakal olursa günaha mı gireriz? Temizlik mi? Peygamberden daha iyi mi temizliği olacaksın? Dinin gösterdiği, bu Allah'ın verdiği bir nimettir. Kendimiz bunu istemiyoruz. Bak, Allah veriyor bunu. Bu Allah'ın verdiği nimeti her gün kazımak Allah'a karşı isyandır yani. Bunu veren Allah. Gözünün kirpini çekebilir misin? Kaşını kaldırabilir misin? Bunları nasıl Allah her birini bir sebeple verirse bunu da bir sebeple vermiştir ki bu insanın birçok fevaidi haizdir. Ormanlarımızı kesersek nasıl harap olursa bunlar da bir orman mesabesinde vücuda lazım olan bir şeydir ki Allah bunu bize lütfetmiştir. Bunu biz şimdi zamanı uyduraraktan kesiyoruz ama vebali de büyüktür yani. Tebdili hılkat var bunda. Tebdili hılkat caiz değildir. Buna Kur'an da şahittir, hadisler de şahittir. Onun için böyle cemaatten bu bazı insanların sakal salmalarını iftihar ederken dinimizin şeysi olan, önderleri olan kardeşlerimizin bundan mahrum oluşlarına acıyoruz da Allah onları da nasip etsin. El-Fatih. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم بإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخير وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن أجل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى بحرمة صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأصل